إلى صراط العزيز الحميد. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم مكية وهي 52 آية. سورة إبراهيم مكي سورة مكة مكرمة كي لهجرتنا مخكي نازل شوی دو پنزوس آیاتون دی و سبع رکوعات او او رکوع دی. پدی سورت کے دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت و نبوت اور دا پیغمبر علیہ السلام دا خصوصیات و بیان دی. بیا دا توحید مضمون دی و دا غیر پارا دلائل دی. دا سلسلہ کے دا ابراہیم علیہ السلام قصہ اون پدی صورت کی ذکر کی گی. پدی وجبان دی صورت تا صورت ابراہیم ہوئی اور دا سورلسم سورت تے دین رسط دیا سل سورتنا پا قرآن کی باقی پاتی کی تول 114 دی. الف لام را دا حروف مقطعات تی دا متشابہات ندی اور دا دے مانا باندے اللہ پوئی گی اور امت تا دا دے دا تحقیق اور دا تفتیش ضرورت نشتا. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان زدہ یورازی. کتاب انزلناہ الیکا دا حق کتاب دے انزلناہ چھے منگ نازل کرے رہے بلچہ انا منگ اللہ وی منگ نازل کر اور چاہتا ہم نازل کے الیکا تاتا پیغمبر علیہ السلام تا فرمیدہ ہم تاتا نازل کر ندا حقا عظیم الشان کتاب دے کہ اللہ نسبت جانتا ہو کوئی منگ نازل کرے رہے اللہ نازل کر جن نسبت تا خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشویرے کہ عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نازل شو. نو اللہ ذات کا نسبت کے پیغمبر علیہ السلام کا نو پدے کے اشارہ دے کر خدا دیر عظیم الشان کتاب دے دا سے عظیم الشان کہ اللہ پا پلن نازل کو اور شکا کہ نازل کرے دے اگر دیر اچت درجے پیغمبر دے لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اللہ فرمائی تا تا میں نازل کو کہ تنا خلق را اوباسے من الظلمات لتيرونا الى النور رنا دا ايمان تا باذن ربهم لذي دا ربا حكم باني لتخرج الناس دا ناس لفظ سرین و عام انسانان اللہ ورغلے دے تمام عالم کا موجودہ دی کا آئندہ دے تو دے تمام خلق اللہ تر قیامت چی سمر انسانان دی دا طول بطرہ اوباسی دا پیرونا ظلمات جمع دا ظلمت اللہ معنی معلوم رہا پیرو تا ہوئی ظلمت ان پیارو پدے دے کہ ظلمات جمع روڑی شڑا دین مراد دا شرک او دا کفر او دا بد عملون تیارا دا مراد تسلی دا شرک او دا کفر تیارو دا بد عملون تیارو دا تیاری گنی دی جمع روڑلا او نور الان نور نور مفرد روڑی دی واحد روڑی دی ایمان او حق یوری نمانا دا آیات تا شلا کہ دا عظیم الشان کتاب من تا تا نازل کچھ دا دی پذر یوانے تمام عالم انسانان دا شرک او دا کفر او دا بدو کارون دا تیارون را اوباسی نجات تیرا او نجات والا ورکی دا شرک او دا کفر نا دا ایمان او دا حق رنا تیرا والے بے اذن ربهم فقل حکمنا دبی دا رب پا حکم مان لے دا رب پا اجازت مان لے رب لفظ روڑلو کی اشارہ دے طرف سرا کہ اللہ تعالی عام انسانانو مان لے انعام کرے لے کہ خپل خپل کتاب او خپل خپل پیغمبری و تراؤلے گا او دا کتاب او دا پیغمبر پا ذریعہ دا تیارون نجات ورکی هذا دے طول سبب و منشا صرف دا اللہ مہربانی دا کیا غلط تمام انسانانو تمام مخلوقات رب دے خالق دے مالک دے رب دے کنی پا اللہ سوک لازم اول نشی کولے بے اذن ربہم ہدایت کچی گنو بے اذن ربہم دا اللہ پا حکم باننے لتخرج الناس تبرا خلق را اوباسی من الظلمات الى النور لتیرون رناتا سبی را اوباسی ندا فعلی دا پیغمبر علیہ السلام یاد کر او حال داری یہ ہدایت خود اللہ کار ری ہدایت چاہتا ورکول حقیقت کی دا اللہ کار ری پیغمبر کار نری لکہ قرآن کے اللہ فرمائے انک لا تہدی من احببتا ساچ سوک وقی تو ہدایت نشکولے ولیکن اللہ یہدی من یشا اللہ ہدایت کے چی چاہتا غواری فخفل اختیار چاہتا ہدایت نشکولے اللہ چی غواری ندیدے کے وسرہ بے اذن ربہم نفس کرارے ندادا اللہ پا حکم تا ہدایت کے کنی بی جہدتا تم نشکولے شرک اور کفر دا پیارون اتر و بات رنا دا ایمان تا اور عمل صالح تا نو حقیقت کی بات کار ستا اللہ اس کے ندے خود سکی کے ندے اللہ پا حکم کے بے اذن ربہم لکا عیسیٰ علیہ السلام چی مری جن بھی کل ندے دا تختل کارو بے اذن اللہ و اوحی الموتا بے اذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام چی مری جن بھی کل خود اقبلنا بے اذن اللہ نو پا دنیا کے چھے سومرہ تیاری دی سومرہ مصیبتو ندی سومرہ بد عملو ندی دا غینا رنا دا ایمان تا رائستو دا پارا صرف یوالار دا انسان دا دنیا دا آخرت دا بربادی دا حلاکت نا بچکولو دا پارا صرف یوالار دا او اغلار دا قرآن دا نو سومرہ چھے دا خلق قرآن تا رانیز دیکھے گی اقوام رب دا مصیبتو ندی کی امن بھائی اطمینان بھائی کہ قرآن ترانی نیشی آخرت کے بکامیابی اور سومر کے قرآن نہ سوچ لری شو اقم ربد اطوال جہان پخاراب و برباد و مصیبت انہوں کے گیر شی آیات کے الفاظ کی دا خبر نہ دا واضحہ کہ پیغمبر علیہ السلام دا قرآن پر ذریعہ باندھے سنگ دا تیارون رنا تا خلق رو باسی وہ تمہارا خبر اختیار رہا کہ دا یو کتاب پر ذریعہ باندھے یو قوم سمول داغے طریقہ دار سے دا کتاب تعلیمات اور ہدایات کرے قوم کے عام کلیشی اور دا قوم داغے پابند کلیشی دا قرآن پاک یو خصوصیت دارے کہ ردی تلاوت و بغیر معنی الفاظ ویلہم دے کے یو خاص اثر وے کہ بدولت انسان بچ کے گی کم از کم نہ شرک اور کفر نہ پہ بچ کے گی تو دنیا کے را کافران دیر خشت خشت جالو نقواری کی دے مسلمانان ہوتا اور پتا کہ خشتہ ڈولو ڈولو جالو نے کہ راگیر کی اور ایمان کے واخلی اس پدر جال کے سوکھ گیری گی کہ وہ مسلمان کو سے پوئی گی اور نہ پوئے گی وہ تیرا قرآن تلاوت کے پدر جال کے بنن خلی پکوا پر ہندوستان کے ہندوان یو تحریک چلو لے شدی تحریک نو پا اگر کی مسلمانانی ہندوان کول نو صرف اگر کسانی ہندوان کلو چی چا قرآن اروینا اور چا چی سنا سو قرآن سر تعلق نا غا ہندوان شوینو دون از غر کسان ہندوانو نا مسلمانانو نا ہندوان کلو تو اگر مسلمانان چی نمی دا مسلمانو اور قرآن نوی قرآن تہنے کتل اگر ہندوان شوینو دیو بند عالمان و پسیو لگے دیں اور وعظ و نصیحت شروع کر اگر دو لزر مسلمانان چی اندوان چیو اگر بیا مسلمانان کل اور دو لزر دا اندوان و سر اندوان و نور و سر مسلمانان کل 24,000 و سر مسلمانان کل نو قرآن کے برکت تے سپا مانا کوئی گیو کنے پہ گے قرآن عام تھا نہ کہ قرآن عام شو ہر کور کے قرآن لے لیشی نہ بے کافر پتا غلب لیشی کوئی الف لام را اللہ عالم دے پمانا دے حروف و پمراد فل کتاب انزلناہ دا اغا کتاب دے چھ من نازل کرے رے الائی کا تاتل تخری جنناسا چھ تخلق را ہوا سے من الظلمات الان نور تیرو دا شرک و دا کفرنا الان نور رنا دا ایمان تا بے اذن ربهم فحکم دا رب دا دوی الہ صراط العزیز الحمید اغلار تا جدا یو زبردست ذات لار را دا لار دا چار را اللہ عزیز زبردست الحمید خوبو علا دی حمد علا دی اگر سوگ دی اللہ اللہ الذی اگر اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جدا اللہ پاک لرا مملوک دی ما اگر مخلوق فی السماوات چی اسمانو نکی دی وما في الأرض أغى مخلوق شفظ مكجري وويل للكافرين من عذاب شديد ويل مصيبة توي يا قد يدو زخون كلان ليو تبقرا يقرأيك زمر دير طوري كدا طول دو زخون دارين جوش وهي وويل للكافرين أو ہلاکت سے مصیبت سے اغلان کی طبقت اور للکافرین دا کافران دا پارا من عذاب شدید دا سخت عذاب الذین یستحبون الحیات الدنیا اغ کافران یستحبون الحیات الدنیا کیا غوی خوخی زندگی دا دنیا علی الاخرت فمقابل دا اخرت کے ويصدون عن سبيل الله او من كول كي دا الله دلارنا ويبغونها عوجا فلك كي دلار لكوب علي أولئك في ضلال بعيد داخلك فقمراه كري دحق مدير لني الذين يستحبون الحياة الدنيا لا هلاكت شاد فارني وإذا أغشى فارني شغيد الدنيا زندقيق وحكرنا فمقابلة لأخيرتك ترجيح وكي دنيا لا دنيا نفع آرام راحت فخاطر لأخيرت نقصان برداشت وداخلك ديك مرض لي او دق مرض كإشارة لا في القرآن واضح موجزات ويني لا غيب وجود منكريجي وجه دالا في الدنيا موجودة زندگي دي ورسر محبت كي او ده آخرت پا معاملة كيران دي نفا ده تيارة كي فا دي لندوالي كي دي خوش آلين رنا طرف طرف لن خوخي ندي دوهم خطلة كيراني ويصدون عن سبيل الله دي من كول كي دلار ده اللانا فاقبل پا تيارة كي اسي كي ده خوخنا زیادی ظلم دارے کہ پر اخبر غلطے پر با اچھئی نورم رنا سے نبری دی دا اللہ دا لارے نا نورم ملکی اور درین خصلت دارے ویبغونہا عوجا بی طلب کئی لارے دا اللہ لرکو گوالے پل بد باطن او بد عمل پا وجبالے پا دے فکر کی اسی گی کہ دا اللہ دا روخانا اللہ دا پدے کے کوگوالے و خرابی اُلٹائی او اعتراضات شروع کی بدعمل دی باطن خراب دی دا اللہ روخان اللہ دا بی پکی لٹول کئی چھ کم دے پکی اعتراض حکم پرے قرآن یبغون ہائے وجہ دا اللہ پلار کے کوگوالے لٹائی یا دا دے دا مطلبن کیری شی چی دا خلق پا دی فکر کیری چی دا اللہ پلار کی یعنی پا قرآن و پا سنت کی یوشی دا اگوی دا خیالاتو او دا خواہشاتو موافق ملوشی قرآن و حدیث کی دا دوی دا خیال موافق یو فرض ملوشی نبیا دا خپل حقانیت دا پارا بطور تلیلی پیش کر موجودہ وقت بیشمارا اہل علم ان پدے کے مبتلا دی کہ پسرکے یو خیال لاغلی یو خیال پسرکے لاغلی یا دا یو قوم نا اثر واقلی نبیا پا قرآن و پا حدیث کی داغی تائید لکھیں یو غلط خیال ذہن کی راغلی رے یا دا یو بل قوم نے اقفل کرے رے نو بیا دا عقید پارا قرآن کی دلیل لکی مؤید ولا لکی تائید او کل دا یو لفظ دا بی دا خیال موافق پا نظر راشی ناغا پا خپل حق کی دا خپل ذان پا بارک دا قرآن دلیل گن نو دا طریقہ اصولا غلط را ذکر دا مومن کار داری کہ خپل خیالات و خواہشات خالی و ذہن شا او قرآن و حدیث اگورا دا قرآن و دا حدیث لچے کم نارا واضح ثابتے گی بس حق خپل نارا کا نو اللہ وی داکرے خصلتین چے فکیوی اولائی کفید و لالن بعی دا خلق پا گمراہے کیوی او دا حق نبیر لیوی دا دنیا محبت کہ پا آخرت بانے غالب شی نبیارانا ملی پاک پلم پلارنے جی بلم پا سملارنے پریدی او بل درین خصلت دا قرآن و سنت حیر پیر پچے کئی او پاک پلو خیالاتو بانے تطبیق کئی ندا خلق فی دلال بعی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه من نذر عليك لي هيسيو پیغمبر الا بلسان قومه مگر پجبر اخفل قوم ليبين لهم في بيت بيان اوكي هر پیغمبر اخفل اخفل قوم تشراتن فاخفل جبتي وقت بيان کرده وما ارسلنا من رسول لا قران الله پاک نازل کړی لري په عربی کې ولی په عربی کې نازل کړی دی صدا دې جواب تفصیل سره دې دې کې الله پاک بیانې الله چې پیغمبر را لېږي یو قوم ته نو دغه پیغمبر او د قوم یو واجب وي چې دا قوم د الله حکمونو باندې په خپله ژبه کې په خپله محاوره کې ځان پوه کړي دا خپله ژبه اسانه وي که چېرې د پیغمبر ژبه او د امت ژبه جدا جدا وي نو بیا به پیغمبر چې د احکامو بیان کوي نو د ترجمې ضرورت وي پکې نو ترجمه په خپله کول او بلته کول دې کې به تکلیف وي بیا به هم احکامو باندې صحیح طریقه باندې پوه نه شي او په مسلو کې به شک پاتې شي نو که د عبراني ژبې خلک وي هغې ته پیغمبر راځي نو هغه به عبراني ژبې والي که د فارسی والا خلک وي هغې ته پیغمبر راځي نو به په فارسی ژبه کې وي هره ژبه چې وي د قوم نو پیغمبر چې راځي نو امت ته ژبه کې به وي ورسره نو زمونږ پیغمبر علیه السلام چې الله را لېږلی دی نو صرف عربو ته نه دی را لېږلی بلکې ټوله دنیا کې چې څومره خلک دي هغې ټولو ته یې را لېږلی دی او صرف د خپلې زمانې خلکو دپاره یې نه دی را لېږلی بلکې تر قیامته چې څومره مخلوقات پیدا کېږي د هغې ټولو دپاره را لېږلی دی تر قیامته د هر وطن خلک هره ژبه چې وایي دا هغې دپاره زمونږ پیغمبر علیه السلام پیغمبر دی او دا خبره دې قرآن کې الله کړې ده پیغمبر علیه السلام ته یې ووایه اعلان وکړه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا ای ټولو خلکو زه رسول الله یم تاسو ته د الله رسول یم جمیعا ټولو ته او حدیث مبارک کې راغلی دی د نورو پیغمبرانو او زمونږ د پیغمبر علیه السلام تر منځه امتیازي خصوصیات الله ورکړي دي په حدیث مبارک کې فرمایي و ایمانه چې مخکې هر رسول او پیغمبر راغلی دی خپل قوم ته را لېږلی شوی دی او الله د تمام اقوام بني آدم ته را لېږلی دی تمام اقوام بني آدم د انسانانو چې څومره قومونه دي ټولو ته یې را لېږلی الله پاک آدم علیه السلام اول پیدا کړ لومړنی پیغمبر بیا انساني آبادي زیاتېدله خورېدله نو بیا مختلفو زمانو کې پیغمبران به راتلل د خپل قوم مناسب حال احکام به یې راوړل شریعتونه به یې راوړل نو په آخره کې انسانیت کمال ته ورسېدو نو سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم ټولې دنیا لپاره الله پیغمبر راولېږه قرآن یې ولا ورکړه چې تمام عالم لپاره قیامت پورې دا کامل دی اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هر زمانه کې پیغمبر او داغه شریعت به کامل او ناقص نه و، خو داغه خپل وخت ته پورې او خپلې علاقې پورې و. او زمن شریعت تمام اقوام عالم دپاره دی. و سوال داری چې پخوانی امتونه او پیغمبران یوې ژبې والو، د ترجمې ضرورت نه. زمان پیغمبر علیہ السلام کو عرب و تراغے نو دا عربے پر زبان باننے رو لے گنے شو. رنبنی قوم چے پیغمبر علیہ السلام و تا مخاطب دے اگا عرب. رنبنی قوم اگر چے تمام اقوام عالم دا پارا دے، رنبنی قوم چے پیغمبر علیہ السلام و تا خبر کئی اگا عرب. او بیا د عربو کې دا اوس چې کوم عرب امارات دي، د دې ټولو ژبه عربي نه وه. نو که دغې قومونو ته جدا جدا ژبه، نو هغه اتحاد د امت پکې نه راته. یا د دې نورو ژبو لحاظ وشي چې په هره ژبه چې قرآن راغلی وي، نو د دې قوم هغه یووالی، د دې مسلمانانو یک جهتي به نه وه راغلی. نو الله په عربی کې قرآن راولېږه، او دغه ډېر چاپېره ملکونه چې اوس ورته عرب وایي، نو دوی عربي داسې زده کړه چې عرب شو. یعنی اصلي عرب دا نه و، د دوی ژبې جدا جدا وې. د عراق ژبه فارسي وه، اوس عربي وایي. اوس د عربۍ سره د مسلمانانو محبت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي احب العرب لثلاث، محبت خو کې د عربو سره د دریو وجو نه، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. ز عربي ما قرآن عربي لي هذا جنتيان الجبع عربي له ندي وجنا ساسو عرب صار محبت بكي. تفسير قرطبي ويكي آدم عليه السلام فجنت عربي ليلا، او چې دنیا ته راغی نو په دنیا کې آدم علیه السلام عربي ویلا. او بیا رو رو په دې ژبه کې تبدیلی راتلا، نو مختلفې ژبې بیا پیدا شولې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی تمام آسماني کتابونه عربی کې راغلي، اصلي ژبه عربي. خو جبرائیل علیه السلام چې به کوم قوم ته وحی ور اورله، نو د هغوی په ژبه کې به ده ترجمه کړله. جبرائیل علیه السلام به ترجمه کوله قومي ژبه کې. نو دا تورات انجیل وغیره د عربۍ کې نه دي، الله را لېږلې عربۍ کې دي، خو قوم ژبه عربي نه وه. نو جبرائیل علیه السلام به د هغوی په ژبه کې ویل چې الله داسې ویلي. او اوس الفاظ د نورو بدل شو، او د قرآن الفاظ او معنا دواړه دا د الله له طرفه دي. د دې ترجمه ونه شوله، براه راست همغه الفاظ کوم چې الله ویلي دي، جبرائیل محمد رسول الله ته ویلي دي صلی الله علیه وسلم. بیا عربو پیغمبر علیه السلام عربو ته قرآن اوښو، نو ټول صحابه کرام خو عربیان دي. ټول صحابه کرام عرب نه دي، عجم هم پکې. هغې خپل خپلو علاقو ته تللي دي، او دا قرآن یې په عربۍ کې هغوی ته ویلی دی. او کوم ځای به چې څوک نه پوهېد، نو په خپله ژبه کې بیا ترجمه ورته کوله. صحابه کرام له نورې ژبې ورتلې. ابو هریره په حدیثو کې راغلي، په فارسی کې خبرې کړي دي. او د عربۍ سره دومره مینه د خلکو پیدا شوله چې د عربو نه عجم وړاندې شوي دي. د دین په تشریح کې ډېر کتابونه چې ګورې، نو دا عربو نه دي لیکلي. امام بخاري ته که ګورې، دا احادیث کتاب یې لیکلی دی، عربي نه دی، عجمي دی. دا دا لوی لوی محدثین چې دا حدیث کتابونه لیکلي دي دا عرب نه دي دا عجم دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عربی نه دی عجمی دی غفر د قرآن تفسیرونه وګوره د عربی دا عرب نه دي دا نورو ژبو خلک دي خو شوق ولا الله دومره ورکړ چې د عربو نړوان دي شو وما ارسلنا من رسول من الذي عليك اليوم پیغمبر الا بلسان قومه مگر فجبد اقبل قوم ليبين لهم يدي بيان كده قوم تا ويضل الله من يشاء بس الله تا گمراه كي اغسو كي الله اغواري ويهدي من يشاء او هدايت كي اغشات كي الله اغواري وهو العزيز الحكيم دا الله پاک زبردست و حکمت والا نے ولقد ارسلنا موسى بآياتنا فتحقیق سرمن لے گلے موسى علیہ السلام فمعجزات اخفل سرا من قول نشانات ورکلی ان اخرج قومك من الظلمات الى النور کہ اباس دا قل قوم من الظلمات الى النور تیرون رناتا قرآن کی نازل شوی دیتا ہوگو را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من کتاب قرآن نازل کرے دیتا تا لتخرج الناس چی طول خلق اوباس لتیرونا پیغمبر علیہ السلام طول خلق اوباس لتخرج الناس او موسیٰ علیہ السلام تسوی ان اخرج قوم کا قوم دید اوباسا صرف قل قوم هذا قل قوم پیغمبر دی او لمن پیغمبر علیہ السلام تا تمام خلق پیغمبر دی وذكرهم بأيام الله ورياك جيت أيام الله أيام بيوم جمرة أروز كم أروز دروز نصم راد دي خاص قومنا داويد انقلابات أروز فى ملك فى وطن فى قوم فى انقلاب راد أغروز لك دا بدر روز دا احد رز دا خندق رز دا حنین رز دا واقعات دی یا پا پخوانو قومنو عذابون را غلیلی اقر وزی وریارکا یا دا ایام اللہ نمراد نعمتون را اللہ دی دا قوم تا نعمتون موریاد کا و عذابون موریاد کا نعمتون میاد کا او عذابون موریاد کا وذكرهم بأيام الله وريات كبيرة نعمتنا ذا الله أو عذابنا ذا الله أغر وجهك فعليك خاص خاص واقع شيء إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور بشك بديك نشانات ذا قدرة الله دي لكل صبار ظهر صبر كونكي أو شكور شكر كونكي وإذ قال موسى لقومه أغر وخياتك موسى عليه السلام فالقوم طويل اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کہتا سو نعمت دا اللہ کی فتح سبان لے کر لے اذ انجاکم من آل فرعون تکم وقت نجات در کتا ستا دا فرعون یانونا یسومونکم در رسو بیتا ستا سوء العذاب ناکار عذاب بے در ترسو غلامان لے کر لو دیگارون بے تکول ویذبحون ابناءکم حلالول بیتا سو زامن ويستحيون نساءكم او جنبه ده ساتلي زنانه ساتو خدمت لبه زنانه ساتلي او لجان بإلاله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم قديك ازمائشو ساتو ده رب ده طرف نلوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين